ยังไงสบายดี ก็อยู่ตั้งแต่วันจันทร์กับวันอาทิตย์เลย อยู่คนเดียวสงบดีไหมสงบดีไหม สงบดีเลยก็ได้อะไรหลายคำอย่าง พยายามสร้างความสงบให้มากๆความสงบเป็นฐานของปัญญาความสงบแล้วก็จะมีความสุขกับการเจริญปัญญา บางครั้งถ้าเราคิดคือโผล่ไปนิดนึงถ้าเราเห็นแบบบางอย่างสุภาพที่เราไม่เคยเห็นอย่างบางทีขึ้นเป็นว่าอันนี้คือน้ำเหลืองคืออะไรที่อยู่ในร่างกายเราเราต้องมาอยู่ที่พุทโธต่อหรือเราจะไปดูตรงนั้นต่อด้วยค่ะ ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการจะทำเพื่ออะไรถ้าตอนนั้นเราทำสมาธิอยู่ต้องการความสงบก็ควรจะอยู่กับพุทโธไป เพราะบางครั้งก็จะมีเสียงเข้ามาว่าอันนี้น้ำเหลืองอะไรแบบ ช่างมัน ช่างมัน ยังไม่ใช่เวลา แล้วก็กลับถ้าเราต้องการสมาธิเรากลับมาพุทโธทันทีนะคะ เราต้องการความสงบนี่เราต้องการให้จิตมีอารมณ์เดียวไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วมันจะไม่สงบ แล้วอย่างบางทีระหว่างปฏิบัติแล้วมันมีเรื่องกระทบใจเรามันก็เหมือนมีอารมณ์โกรธกับกังวลขึ้นมามันก็จะมีสิ่งหนึ่งมาพูดบอกว่าจับแต่ว่ารู้พอจับแต่ว่ารู้มันก็เหมือนกับมีตัวนึงถอดออกมาจากตรงไอ้ที่มันกำลังอัดอยู่มาดูตรงนั้นที่เห็นจิตเรากำลังดีดดิ้นอยู่ปุ๊บมันก็พูดว่าอนัตตามันทุกอย่างก็พลึบหายไปเลยแล้วออกมาพอเสร็จตรงนั้นออกมาเราก็มาใช้ปัญญาอบรมอีกทีนึงว่าไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะอบรมจิตเราไปเรื่อย คือให้จิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากจิตไปมีความอยากกับสิ่งต่าง ๆ อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งต่างๆเขาไม่ได้เป็นไปตามใจเราเสมอไปเวลาใดที่ไม่เป็นเวลานั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็เอาอันนี้มาใช้ในตอนที่ว่ามีกระทบจนกว่าเราจะจนกว่าเราจะปุ๊บตัดปุ๊บได้ทันทีอันนั้นถึงเรียกว่าใช่แล้วใช่ไหมถ้ายังมีเมื่อไหร่มันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ถึง จนกว่าเราไม่ไปยุ่งกับใครเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา จนกว่าเราจะอัตโนมัตินะเจ ้ าค ่ ะ แต่ว่ารู้เฉยๆรับรู้เหตุการณ์ต่างๆไปแต่ใจไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้แล้วก็ปล่อยวางถ้าจะต้องมีการตอบรับหรือตอบโต้ก็รับด้วยเหตุด้วยผล แต่ว่าไม่ไปยึดไม่ไปมีอารมณ์ร่วมเหมือนดูหนังที่ต้องบอกพระอาจารย์พูดท่านเทศอะไรใช่ไหมคะ ใช่แต่ถ้าเป็นบางทีมันก็ดูหนังเป็นหนังเป็นอินเทอร์แอคทีฟก็ต้องมีการตอบเขาทักทายมาแล้วก็ต้องคุยเขาไป แต่ไม่มีอารมณ์ไม่มียึดไม่มีอุปทาน เลยไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์กิริยาอาการของเขาเขาพูดไม่ดีหรือพูดดีหรืออะไรก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของตอบเรื่องของเขาช่างหัวเขาแล้ว เราก็มีหน้าที่เพียงแต่ตอบรับตอบโต้ไปตามเหตุตามผลแต่ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาคือเขาจะดีจะร้ายกับเราก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ ไม่ได้หวังอะไรกับใครทั้งนั้นคือถ้าเรามีความสงบเป็นพื้นฐานของใจแล้วเราจะไม่หิวกับไม่หิวกับสิ่งต่างๆไม่หิวกับลาภยศสรรเสริญยังไงก็ได้เข้าใจมันไม่เปลี่ยนกลับไปกับสิ่งต่างๆนะเมื่อก่อนใจเราไปอาศัยสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับใจแต่ตอนนี้ใจมีความสงบเป็นที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรได้ก็เหมือนกับไม่ได้เสียก็เหมือนกับไม่ได้เสียเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วใครจะเอากับพ้องกับข้าวมาให้ก็ก็ไม่สำคัญให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้ก็รับแล้วไม่ให้เสียมารยาทอะไรทำนองนั้น มันเป็นอิสระทางจิตใจนะเจ้าค่ะ ไม่ต้องพึ่งพาอะไรต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสร้างกันขึ้นมาภายในใจเราขั้นแรกก็ใช้สติสร้างขึ้นมาสติมันจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งเวลาใจรวมเป็นหนึ่งแล้วใจก็จะสงบหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดอุเบกขาเกิดความอิ่มใจสุขใจพอใจแล้วขั้นต่อไปเราก็พยายามรักษาความสุขใจอิ่มใจนี้ก็รักษาได้สองวิธีคือรักษาด้วยสติเหมือนกับที่เราสร้างความสงบขึ้นมาด้วยสติแต่มันเป็นการรักษาได้ชั่วคราวเวลาใดที่ไม่มีสติเผลอสติปล่อยให้ใจไปคิดไปในทางความอยากความสงบความสุขนั้นก็จะหายไปถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้หายไปถ้าเราใช้สติมันก็เราก็ดึงความสงบกลับมาได้แต่ต้องคอยดึงอยู่เรื่อยๆเพราะเดี๋ยวพอเราไม่ดึงมันก็ดึงเราไปถ้าเราอยากจะทำลายตัวที่ดึงเราไปเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะตัวที่ดึงเราไปนั้นมันดึงเราไปด้วยความหลงมันหลงไปคิดว่าสิ่งที่มันดึงให้เราไปหามาเนี่ยจะให้ความสุขกับเราเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีใจมีความสุขแล้วพอได้มาแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเพราะเราต้องดูแลรักษาสิ่งที่เรารักเราชอบสิ่งที่เราได้มาเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปไม่อยากให้เขาจากไปแต่ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเก่าลงไปเสื่อมสภาพลงไปหรือเป็นคนก็แก่ลงไปเพราะจิตใจเขาก็เปลี่ยนไปตอนที่รู้จักกันใหม่ๆเขาก็ดีแสนดีพอรู้จักกันได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เขาก็เปลี่ยนไปจากการที่เคยเอาใจกันก็กลับเอาใจเขาไม่เอาใจเราแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่พิจารณากันเวลาจิตถูกความหลงความอยากหลอกให้ไปหาไปเอาสิ่งต่างๆมาถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามใจของเราได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะโดยสรุปก็คือว่าจะเห็นว่าเรากำลังไปเอาทุกข์มาใส่หัวใจเราอยู่คนเดียวดีอยู่แล้วแต่หลอกว่ามีแฟนจะดีกว่ามีอะไรจะดีกว่าไม่มี เอาท ุ กข์ ก็ มา พอเอามาแล้วก็เลยต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เรามีเมื่อก่อนเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทุกข์ถึงแม้ว่าจะที่มันอยากจะมีก็เพราะว่ามันไม่มีความสุขในตัวของมันเองมันก็เลยต้องไปหาความสุขข้างนอกแต่ถ้าเรามีความสุขภายในเราก็ไม่ต้องไปเอาก็ได้เราก็จะตัดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขภายในเกิดความอยากขึ้นมาเราให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็อยากก็ต้องเอาอยู่ดี บอกตัวเอง เพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็สุขตอนต้นแล้วก็ค่อยไปว่ากันใหม่ถ้าก็ แก้ไขปัญหา ก็เปลี่ยนใหม่ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ถ้าคนนี้ไม่ดีก็อยากกันเดี๋ยวก็หาคนใหม่มาก็เลยต้องมีการหาของใหม่ๆมาทดแทนของเก่าอยู่เรื่อย นี่การหามานี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทรัพยากรถ้าไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินไม่มีทองก็จะไม่ได้ก็จะทุกข์อีกถ้าเรากลับมาทำใจของเราให้สงบได้เราก็ไม่ต้องไปเล่นหาอะไรนั่นก็ความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ความสงบที่เราสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ด้วยสติแล้วเมื่อมีความสงบแล้วก็ใช้ปัญญาคอยทำลายความอยากที่จะมาคอยลากให้เราออกจากความสงบไปหาความวุ่นวายเนี่ยมาอยู่คนเดียวเนี่ยมันสงบเดี๋ยวมันก็ลากให้เรากลับไป กลับไปก็ไปติดหลายเรื่อง จอยกลับไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี ้หลายเรื่อง แต่มันต้องไปเพราะว่ามันยังมันไม่มีปัญญามันก็มองเห็นว่าเป็นภาระไปหมดถ้ามีปัญญามันก็ไม่เห็นว่าเป็นภาระมันเห็นว่าเป็นทุกข์คำว่าภาระก็คือความทุกข์แล้ว ใช่ มันกลับไปหาความทุกข์ทำไม คราวนี้ยังเพิ่มได้สองวันแม่ถึงคุณแม่สองเจ็ดวันไปตั้งเจ็ดวัน เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้สมาธิออกจากสมาธิมาก็พยายามพิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นตายรักให้หมดรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงเป็นสุขปลอมเป็นสุขที่เหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมเป็นความสุขเคลือบความทุกข์เอาไว้บางๆกลับไปพอได้ไปเที่ยวนี่ก็ตื่นเต้นดีใจแล้วพอกลับมามันก็หายไปหมด เหม ือ นที่พระอาจารย์บอกปักต้นไม้แล้วก็ถอนออกแล้วก็ปักแล้วก็ถอน คือพยายามอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบดีกว่าเวลามีความอยากมาดึงไปก็ใช้ปัญญาทำลายมันให้ได้ถ้าทำลายมันได้ก็อยู่คนเดียวต่อไปได้ เมื่อคืนนี้คิดหนักมากว่าวันนี้จะออกคืออดอาหารมาตั้งแต่วันอังคารมันธรรมดาวันนี้ต้องกลับแล้วทุกทีที่มาคือ5วันทีนี้มันต่อเนื่องไปถึงวันอาทิตย์อดมาแล้ว3วันมันสุดท้ายมันก็3วันวันเนี้ยจะต้องออกมาทานในบ้านไม่มีอาหารจะออกมาทานข้าวสู้ตั้งนานสู้จนแบบนอนมันตื่นสายๆ 9:00 ไม่มีเวลาตื่นไม่ออกอดแบบยังน้อยเพิ่มสถิติเพิ่มอีกสักวันก็ยังดี ก็ดีต้องพยายามฝืน ฝืนฝูแค่เรื่องนี้สู้กันแบบ แต่ต้องรู้ว่าการอดอาหารนี่เป็นเครื่องมือให้เราได้ภาวนาตัวมันเองนี่ไม่มีประโยชน์อะไรคนที่อดข้าวในแอฟริกาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร แต่ว่าให้มันเข้าสมาธิให้มันแบบพยายาม การ พิจารณา การอดนี่มันจะบังคับให้เราต้องหาที่พึ่งข้างในเมื่อเราพึ่งอาหารไม่ได้เราก็ต้องพึ่งธรรมะเป็นอาหารแทน อ ัน น ี้ เข้าใจแล้วว่าสิ่งแบบเมื่อวานนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องฝืนเมื่อเขาให้อย่างนี้เราก็จะฝืนอย่างนี้ค่ะต้องฝ ื น คือต้องอธิบายให้คนที่ไม่เคยอดอาหารฟังว่าทำไมต้องอดอาหารเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจ ค ือการอดอาหารนี่มันจะทำให้เราต้องใช้การภาวนามาเป็นอาหารแทนเพราะว่าเวลาอดอาหารเนี่ยมันมีความหิวสองส่วนหิวทางร่างกายกับหิวทางใจความหิวทางร่างกายนี่มันไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายตายเพราะว่าร่างกายมีอาหารสะสมไว้มีเสบียงสะสมอยู่ได้หลายวันแต่ที่มันทรมานใจคือความหิวทางใจใจจะคิดแต่เรื่องหาอาหารมารับประทานเราก็ต้องใช้การภาวนาใช้สติมาหยุดความคิดนั้นให้ได้ถ้าหยุดความคิดนั้นได้แล้วมันก็จะสงบแล้วความหิวของใจก็จะหายไปความหิวของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะมันเป็นความหิวเล็กๆน้อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวทางใจนี่ก็ มันเป็นอุบายที่ทำให้เราต้องภาวนาเพราะว่าถ้าเราไม่ภาวนาเดี๋ยวเราทนไม่ไหวก็ต้องไปกินอะไรอย่างพวกคนที่ถือศีลแปดกันเนี่ยก็จะอดข้าวเย็นกันเขาก็ต้องภาวนาคนที่ถือศีลแปดนี้เขาก็ต้องมีพิธีไหว้พระสวดมนต์เพื่อที่จะได้ทำให้ใจสงบใจสงบแล้วก็จะไม่หิวแล้วก็เป็นการลดละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารไปเพราะว่าเวลาเรารับประทานอาหารนี่เราไม่รับประทานอาหารด้วยเหตุด้วยผลเพียงอย่างเดียวเรารับประทานอาหารด้วยความอยากด้วยถ้าเราสามารถที่จะลดความอยากในอาหารได้นี่มันก็จะทำให้เรื่องของการบริโภคนี้มันไม่มีปัญหาพอเราบางทีบริโภคด้วยความอยากก็ทำบริโภคมากจนเกินไปจนมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาเป็นโรคต่างๆโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรโรคน้ำหนักเกินอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามีไว้สำหรับแก้ความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจเวลามีความอยากแล้วมันจะให้ทำให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจความกังวลใจความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆนี่ออกมาจากความอยากนี้ที่เรามาปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อที่จะมาทำลายความอยากเหล่านี้ดังนั้นก็ต้องอาศัยอุบายวิธีต่างๆเพราะถ้าเราอยู่อย่างธรรมดาธรรมดานี้มันไม่พอกำลังที่จะมาต่อสู้กับมันไม่พอต้องมีมาตรการเสริมมาตรการเสริมของทางปฏิบัติทางโลกก็จะมองว่ามันโหดไปมันก็เลยนะสุดโต่งไปบางคนไม่กินข้าวเย็นนี่ก็หาว่าสุดโต่งนะบางคนก็กินมื้อเดียวก็ว่าสุดโต่งบางคนอดข้าวก็หาว่าสุดโต่งที่มาตรการของแต่ละคนนี่มันก็มีหนักมีเบาต่างกันไปตามขั้นตามระดับจิตของแต่ละคนถ้าจิตระดับจิตสูงขึ้นเนี่ยมาตรการมันก็จะโหดขึ้นเพราะว่ามันมีกำลังมากขึ้นที่จะใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้ได้สำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยเพียงแต่หวดข้าวเย็นนี้ก็ถือว่าโหดแล้วแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วชำนาญกับการถือศีลแปดอดข้าวเย็นแล้วยิ่งการมารับประทานมื้อเดียวก็จะรู้สึกว่าง่ายกว่าถ้าไม่เคยอดข้าวเย็นมาเลยเนี่ยจะมากินมื้อเดียวนี่ก็รู้สึกว่าโหดมากขึ้นพอกินมื้อเดียวได้แล้วก็จะก้าวไปสู่การอดทีละ3 วัน 5 วันได้อันนี้ก็เราต้องมีมาตรการคอยควบคุมความอยากแล้วก็มาตรการเสริมเครื่องมือเสริมอาวุธที่จะมาฆ่าทำลายความอยากก็คือการภาวนาถ้าเราไม่มีมาตรการคอยต้อนจิตให้เข้าสู่การภาวนามันจะไม่ยอมเข้าที่เราถือศีลแปดนี่ก็ต้อนให้มันเข้ามาสู่การภาวนามันชอบออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นศีลข้อ3มันก็อยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ดึงมันออกมามันอยากจะไปกินเลี้ยงกันแบบไม่มีวันสิ้นสุดกินกันทั้งวันทั้งคืนก็เอามากินแค่มื้อ2 มื้อก็พอมันชอบไปตามแหล่งบันเทิงสถานบันเทิงต่างๆก็ดึงมันออกมาไม่ให้ไปหาสิ่งต่างๆทางด้านบันเทิงทางตาหูจมูกลิ้นกายดึงมาอยู่วัดให้ได้ดึงมาอยู่คำว่าวัดนี่ความจริงเราต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริง กรรมวัฏก็คือที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญวัดของท่านก็คือตามป่าตามเขาอันนั้นแหละวัดคือที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่จะมาคอยดึงใจให้ออกจากการบำเพ็ญนี่คือคำว่าความหมายของคำว่าวัดงั้นถ้าอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ในห้องไม่มีอะไรไม่มีแสงสีเสียงอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดได้มีความเงียบมีความวิเวกความสงบสงบทางกายไม่มีเสียงมารบกวนใจไม่มีสีไม่มีรูปไม่มีอะไรต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นวัดได้เพราะถ้าเราคำว่าวัดสมัยนี้วัดที่เราคิดว่าเป็นวัดมันความจริงมันไม่ได้เป็นวัดตามนิยามของพระพุทธเจ้าเสียแล้ววัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีกุฏิกับเป็นวัดที่พลุกพล่านด้วยคนทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวะญาติโยมเพราะมีกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเพื่อทำให้จิตใจสงบมีมหามีทางบางทีก็มีทั้งงานมหรสพงานศพบางทีเจ้าภาพก็เอาภาพยนตร์มาใช้ในวัดมีอะไรต่างๆอาหารการกินก็เต็มไปหมดการพนันก็มีบางทีเนาะมันต้องมีพิธีเฝ้าศพกันเฝ้าศพมันนั่งเฉยๆมันก็ง่วงก็เล่นไพ่กันก็เป็นช่องโหว่ของกฎหมายคือกฎหมายก็เกรงใจงานศพคนเศร้าโศกเสียใจแล้วมาจับเรื่องการเล่นการพนันมันก็โหดไปคนก็เลยใช้งานศพเป็นที่เล่นการพนันกันไปแทนที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้ากับใช้วัดเป็นแหล่งหลีกเลี่ยงคำสอนพระเจ้าบอกให้ละเว้นการเล่นการพนันมาเพราะเป็นอบายมุขที่จะนำไปสู่การทำบาปนำไปสู่การไปเกิดในอบายก็ดันไปใช้วัดนี่แหละเป็นที่ดื่มสุราเล่นการพนันกันงั้นคำว่าวัดจริงๆนั้นต้องเป็นวัดที่เงียบที่ห่างกันห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลจากพวกมหรสพบันเทิงเรื่องราวต่างๆอยู่คนเดียวนี่คือวัดสำหรับนิยามของคำว่าวัดคือเป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่วัดสมัยนี้มันเป็นสโมสรแต่ละไม่ได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่มารวมกันสังสรรค์กันอย่างตอนนี้วัดต่างๆวัดไทยที่ไปสร้างไปต่างประเทศนี่กลายเป็นศูนย์กลางของคนไทยต่างที่ไปอยู่ต่างประเทศกันเขาก็อยากจะทำบุญด้วยแล้วก็เป็นที่ที่คนไทยไปพบปะสังสรรค์ไปเจอกันพออยู่ต่างแดนก็ไม่รู้จะไปพบกับใครคนที่เขาไม่ได้เป็นเชื้อชาติเดียวกันเขาก็ไม่ค่อยจะมาสนใจกันเขาก็เอาวัดเป็นที่ตั้งญาติโยมชอบมานิมนต์พระป่าไปพระป่าก็ไม่อยากจะไปตั้งวัดแบบนั้นกันพระป่าก็ไปตั้งวัดป่าวัดป่ามันก็ต้องออกไปนอกเมืองญาติโยมก็ไปลำบากก็ไม่ค่อยชอบวัดป่าส่วนใหญ่วัดต่างประเทศนี่จะเป็นวัดแบบวัดไทยเอาเองเป็นเหมือนกับที่รวมตัวของคนไทยในเอลเอมีงานทุกชนิดงานปีใหม่งานสงกรานต์งานเข้าพรรษางานออกพรรษาเราเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยชีวิตแบบไทย ๆวันนี้พาลูกมากราบอาจารย์อยากจะมากราบอาจารย์ด้วย จะเรียนทางไหนวิศวะทางไหน คอมพิวเตอร์ไซน ์คอมพิวเตอร์ไซน์มันก็มีอนาคตอัน ยาวยาวไกลข้างหน้านี้ก็ต้องใช้คอมใช้ AI ต่อไปเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันก็จะฉลาดขึ้นต่อไปมนุษย์เราก็จะโง่ลงเพราะจะให้เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆทำงานแทนเราก็ดีแต่ว่าโง่ก็โง่ก็ได้อยู่ที่คนแต่ไม่โง่ก็ต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้แต่คนที่ขี้เกียจก็อาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆทำให้หมดตัวเองก็ต่อไปก็ทำอะไรเองไม่ได้สมัยนี้เขาไม่คิดเลขในใจกันเวลาจะคำนวณเขาต้องใช้กดเครื่องคูณบวกลบคูณหารกันสมัยก่อนนี้เรามีวิชาเลขในใจต้องคิดในใจคณิตศาสตร์ท่องสูตรคูณกันสมัยที่เราเรียนเอ็นจิเนียร์หรือวิศวะตอนนั้นยังไม่มีเครื่องคอมมีแต่มันเครื่องคอมใหญ่มันเป็นแบบของมหาลัยเครื่องเล็กๆที่เรามาใช้แบบ PC ไม่มีครับเครื่องเวลาจะใช้คำนวณเราต้องใช้สไลด์รูจะมีไม้เหมือนเราสามารถที่จะใช้ช่วยคำนวณได้แล้วก็มีเครื่องคิดเลขมีเครื่องคิดเลขแต่เครื่องคิดเลขแบบไม่ใช่แบบอิเล็กทรอนิกส์นะมันแบบเป็นเครื่องกลดังเสียงดังคังคังคังก็เรียนอะไรก ็ก่อนหน้านี้ก็ส่งไปปฏิบัติธรรมโปรแกรมของท่านโกนก้าเป็นอยู่ใกล้บ้านนะครับไปคนละ10 วัน ไปที่ไหน แถวมินบุรีครับ เดี๋ยวนี้ก็มาตั้งศูนย์ในเมืองเลยนะ ครับมีครับ อยู่10 วันไม่ให้คุยกัน คร ับมีกิจกรรมนั่งสมาธิกัน เจริญอนาปานสติ ก็ดีก็ได้เป็นการศึกษาเบื้องต้นวิธีควบคุมจิตใจจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราไม่รู้จักขับมันก็ชนได้ผู้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเรารู้จักขับมันก็จะปลอดภัยตอนนี้จิตของพวกเราถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนี่มันมักจะไปชนกันเลยชนกับคนนั้นชนกับคนนี้ตกเหวบ้างแหกโค้งบ้างหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ารู้จักการควบคุมใจให้มันวิ่งไปในถนนได้ไปในกรอบของธรรมได้มันก็จะปลอดภัยการที่เรามาปฏิบัตินี้ก็มาหัดควบคุมใจเหมือนกับหัดควบคุมรถยนต์ต้องรู้จักเบรกต้องรู้จักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เรามักจะปล่อยให้มันไปอัตโนมัติแล้วเวลามันไปจอดเหตุเราก็ยับยั้งไม่ทันหยุดไม่ได้ตัวที่ดันใจให้เราไปเรื่องวุ่นวายต่างๆก็คือความอยากต่างๆของเรานี่เรื่องความอยากมันก็มีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีดังนั้นเราต้องพยายามตัดความอยากที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เสริมความอยากที่ดีที่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะมีวิชาความรู้อยากจะมีงานมีการทำมีอาชีพมีรายได้อันนี้ก็เป็นความอยากที่ดีที่เราควรจะส่งเสริมส่วนความอยากเล่นอยากเที่ยวอยากทะเลทลายไปทำอะไรที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์นี่เราก็ต้องพยายามยับยั้งไว้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก็มันก็มีสังคมบางทีเขาก็ชวนเราไปสาวอาทิตย์ก็มักจะจัดปาร์ตี้กันเราก็ต้องรู้ว่ามันควรไปหรือไม่ควรไปไปก็เสียเวลาอยู่ถ้าเราไม่ไปก็จะได้มีเวลาทำการบ้านดูหนังสือถ้าไปบางทีก็มีการเดือดสุรามีการเล่นอะไรต่างๆกันแล้วก็เว วลาคนเดือดร้อนก็มักจะทำอะไรเลยถึงกันได้ก็จะเกิดปัญหาถึงก็ต้องรู้จักยับยั้งความอยากที่ไม่ดีความอยากเที่ยวอยากเล่นตอนนี้มันเป็นมันไม่เป็นประโยชน์กับเราความอยากเรียนความอยากจะทำการบ้านอยากจะดูหนังสือเนี่ยดีป่ะเสาร์อาทิตย์เข้าห้องสมุดได้ดีการที่จะไปไหนมาไหนไปเที่ยวไปเล่นสมัยที่เราเรียนมันโชคดีมันความยากจนหรือว่ามันช่วยก็ไม่มีเงินเที่ยวสองมันต้องไปทำงานสาวอาทิตย์นี้มันต้องไปทำงานแล้วก็เวลาอยู่บ้านบางทีก็มันกลับบ้านก็มีเพื่อนร่วมที่อยู่แชร์บ้านอยู่กันนะครับบางทีก็หนวกหูไม่ค่อยสงบส่วนใหญ่เรามักจะเข้าห้องสมุดเวลาเรียนแล้วช่วงระหว่างเวลาที่ว่างก็เข้าห้องสมุดไปทำการบ้านไปดูหนังสือในห้องสมุดถ้ากลับไปอยู่ไปทำที่บ้านมันไม่สงบเข้าห้องสมุดเรื่อยเป็นประจำสบายห้องสมุดเงียบอ่านหนังสือทำการบ้านได้อย่าไปกังวลกับเรื่องสังคมนะสังคมมันไม่ได้ช่วยอะไรเรามากเรื่องการมันก็เป็นการสนุกชั่วคราวทำไมเรามาระวังก็เกรดมันจะตกแล้วเราต้องรู้ว่าหน้าที่หลักของเราคืออะไรหน้าที่หลักของเราก็คือการเรียนพยายามเรียนให้มันอย่างน้อยไม่ให้มันตกถ้าเรียนได้ดีกว่านั้นก็ดีเพราะเวลาไปสมัครงานเวลาหางานนี่เขาดูเกรดเราดูสถาบันที่เราเรียนถ้าจบการสวดนี่เขาไปแย่งตัวเราเลยแต่ถ้าไปจบโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงนี่ก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปนะชีวิตของเราต้องมีเครื่องมือไว้สำหรับทำมาหากินเครื่องมือก็คือวิชาความรู้ที่เราต้องเรียนกันเพราะว่าถ้าไม่มีวิชาความรู้ก็จะไม่สามารถไปทำงานที่สบายแล้วก็เงินเดือนดีเช่นไปทำงานใช้แรงงานทำงานก่อสร้างพวกที่ทำงานก่อสร้างเขาไม่ได้มีการศึกษาสูงถ้าเป็นหัวหน้าเขาอาจจะมีการศึกษาสูงจบปวช.ปวส.หรือจบปริญญาตรีเป็นวิศวกรแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็ต้องเป็นช่างเป็นอะไรไปการมีโอกาสที่ได้ร่ำเรียนถึงถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบุญนะไม่ควรที่จะปล่อยให้มันหลุดมือไปเพราะมีคนที่เขาอยากจะเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนก็มีอยู่เยอะเรานี่มีโอกาสเรียนถ้าเราไม่อยากเรียนก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่ก็ดันเราไม่ได้ผลักเราไม่ได้พ่อแม่ก็มีแต่คอยสนับสนุนเราเท่านั้นก็ขอให้เราอดทนไว้ไม่กี่ปีเท่านั้นเอง4ปีก็จบแล้วมหาลัยปริญญาตรีส่วนเรื่องจิตใจก็ควรจะศึกษาเรื่องธรรมะเพราะธรรมะนี่จะเป็นความรู้ที่จะคอยรักษาจิตใจของเราไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจเสื่อมก็คือการกระทำของเราการกระทำที่ทำให้จิตใจเราเสื่อมตกต่ำก็คือหนึ่งอบายมุขเช่นการดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวเตร่ความเกลียดค้านการคบคนโง่คนไม่ฉลาดคนไม่ดี เป็นเพื่อนคบคนที่ชอบเล่นการพนันดื่มสุราเที่ยวเตะเกียจคร้านเป็นคนที่เราไม่ควรที่จะไปคบค้าสมาคมด้วยเพราะเขาจะดึงให้เราไปทำในสิ่งที่เขาทำกันถ้าเราคบกับคนดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราชอบกับคนที่เล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบกับคนคบกับคนเที่ยวก็จะชวนเราเที่ยวคบกับคนขี้เกียจก็จะชวนเราขี้เกียจให้เราหนีเรียนกันหนีเรียนไปเที่ยวกันถ้าเราไปคบกับคนดีคบกับคนที่ชอบเรียนเขาก็จะชวนเราเรียนชอบคบกับคนที่ชอบทำงานทำประโยชน์เขาก็จะชวนเราไปทำงานทำประโยชน์คบกับคนที่ขยันเขาก็จะชวนให้เราขยันเราต้องรู้จักคบคนพระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลพระสูตรสองข้อแรกเลยที่สำคัญคือการไม่คบคนไม่ดีกับการคบคนดีหรือการไม่คบคนโง่กับการคบคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งคบคนโง่เขาก็จะมีแต่ทำให้เราโง่ตามเขาไปคบกับคนฉลาดเขาก็จะทำให้เราฉลาดตามเขาไปอย่างที่เราพวกเราตอนนี้มาคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันก็จะทำให้เราฉลาดถ้าเราไปคบกับพวกที่ชอบเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตะเล่นการพนันเสพสุรายาเมามีความเกลียดค้านเนี่ยเขาก็จะชวนเราไปให้เราเป็นอย่างเขาเราก็ต้องรู้ว่าความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของจิตใจของเรานี้อยู่ที่การกระทำของเราเองการเสพอบายมุขกับการทำบาปนี้จะทำให้เราจิตใจเราตกต่ำทำให้จิตชีวิตของเราวุ่นวายถ้าเราทำบาปเช่นฆ่าตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงนี้มันไม่ได้ทำให้จิตใจเราดีมันจะทำให้จิตใจเราไม่สบายใจวุ่นวายใจเวลาเราโกหกใครนี่เราจะไม่สบายใจเวลาเราลักทรัพย์ของใครนี่เราจะไม่สบายใจงั้นต้องรู้เหตุของความทุกข์และของความเสื่อมรู้เหตุของความสุขและความเจริญเหตุของการเจริญก็คือไม่ไปทำสิ่งที่ทำให้เราเสื่อมนั่นเองจะต้องหลีกเลี่ยงอบายมุขหลีกเลี่ยงการทำบาปแล้วก็ทำความดีต่างๆคือทำประโยชน์ให้กับตนและผู้อื่นการกระทำอันใดที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับเราและกับผู้อื่นก็ดีนี่จะเรียกว่าเป็นการทำความดีทำแล้วจะทำให้จิตใจเราเจริญก้าวหน้ามีความสุขเป็นการไปเรียนหนังสือนี่ก็เป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์กับเราก่อนเพราะเราจะได้วิชาความรู้แล้วเมื่อเรามีวิชาความรู้เราก็จะเอาวิชาความรู้นี้ไปทำมาหากินมีรายได้แล้วพอเรามีรายได้มากเกินกว่าที่เราจะใช้เราก็เอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าทุกคนทำความดีสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนทำความไม่ดีกันสังคมก็จะเดือดร้อนวุ่นวายกันที่เรามีขโมยโจรผู้ร้ายนี่ก็เพราะเนี่ยเขาไม่สนใจในการทำความดีมีโอกาสเรียนหนังสือก็ไม่เรียนหนีโรงเรียนไปเที่ยวไปเตะพอโตขึ้นต้องทำมาหากินก็ไม่มีวิชาความรู้ทำมาหากินเงินเดือนก็ต่ำน้อยไม่พอใช้ก็ต้องไปลักขโมยนี่เป็นเรื่องของการกระทำของเราทั้งนั้นแหละฉะนั้นขอให้เราละการกระทำที่ไม่ดีแล้วพยายามทำความดีตามฐานะของเราตอนนี้ฐานะของเราคือการเรียนก็ขอให้เรียน แล้วถ้าเราทำประโยชน์อันไหนได้อยู่ก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำอะไรได้ก็ช่วยไปช่วยใครได้พอมีเวลาที่จะช่วยได้ก็ช่วยไปการช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นการสร้างมิตรภาพสร้างเครดิตต่อไปเวลาเราต้องการความช่วยเหลือก็จะมีผู้อื่นเขาจะมาช่วยเหลือเราชีวิตก็จะมีความสุขไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเดือดร้อนใจตามมาถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่านั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายแต่เป็นความสุขที่จะต้องไปหาอยู่คนเดียวไม่อยู่กับใครไม่ยุ่งกับใครอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทำประโยชน์สมัยที่ท่านอยู่ในวังท่านก็ทำหน้าที่ของท่านพอท่านออกจากวังไปท่านก็ไปทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งอีกระดับหนึ่งพอท่านได้พบกับความสุขที่เลิศประเสริฐแล้วท่านก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไปท่านก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวตรงไหนช่วงระยะที่ท่านต้องไปศึกษาไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการไปร่ำเรียนหนังสือพอท่านเรียนจบแล้วท่านก็เอาวิชาความรู้ที่ท่านได้เรียนรู้นี้มาสั่งสอนผู้อื่นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย45ปีด้วยกันสอนธรรมะ45ปีหลังจากที่ตัดสรู้แล้วตัดสรู้อายุ35แล้วหลังจากนั้นก็สอนวันหนึ่งก็สอน 3-4 รอบตอนบ่ายก็สอนญาติโยมตอนค่ำก็สอน ภิกษุสามเณรตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตก็เล็งยามดูว่าควรจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นใครที่พร้อมที่จะรับคำสอนก็จะมุ่งไปในคนนั้นไปสอนเขาพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์เป็นศาสดาจารย์อยู่ถึง45ปีด้วยกันเงินเดือนที่พระพุทธเจ้าได้รับก็เพียงเดือนละ30บาทวันละบาทคือบิณฑบาตบาทหนึ่งใบ แต่ท่านก็ไม่เรียกร้องอะไรเพราะว่าเงินเดือนต่อจะให้ท่านเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มความสุขเทียบกับความสุขที่ท่านได้รับจากการเรียนจบได้เป็นพระพุทธเจ้าการได้เรียนจบเป็นพระพุทธเจ้านี้จะได้รับความสุขระดับบรมสุขปรมังสุขขังคือจิตใจของพระพุทธเจ้าจะเต็มเปี่ยมด้วยความสุขตลอดเวลาไม่หิวกับลาภยศสรรเสริญไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็สู้กับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติไม่ได้นี่ก็ เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะไม่เข้าใจและจะไม่สามารถเข้าถึงได้คนที่จะเข้าถึงความสุขระดับนี้ได้นั้นต้องเป็นคนที่เคยบำเพ็ญมาแล้วในชาติก่อนถ้าคนได้เคยบำเพ็ญมาแล้วจะรู้รสชาติของความสงบว่าเหนือกว่ารสชาติทั้งปวงอย่างที่ท่านพูดไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับให้ธรรมะเพราะอะไรเพราะผู้ที่มีธรรมะก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงให้ธรรมะตลอดเวลา45ปีไม่ได้คิดไปหาเงินหาทองแบบบิลเกตแล้วก็มาตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อที่จะเอาเงินที่จะหามาได้นี้มาทำประโยชน์อะไรต่างๆประโยชน์ที่ทำนี้ความสุขที่ทำนี้ให้แก่ผู้อื่นนี้สู้กับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ พียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่นี้จะไม่มีอินทรีย์ไม่มีความสามารถพอที่จะเอื้อมไปถึงความสุขในระดับนี้ได้มีน้อยมากครับถ้านับจำนวนดูแล้วน้อยพระอรหันต์พระอริยเจ้ามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์โลกที่มีอยู่ในโลกนี้จุด0.001%ได้หรือเปล่า ที่ ดังนั้นก็จะสนใจแต่ความสุขจากการได้ลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสกันพวกเรามาที่นี่ก็มาหาธรรมกันก็แสดงว่าเรามีโอกาสหรือมีศักยภาพเพราะคนที่ไม่มีศักยภาพจะไม่คิดจะมาตอนนี้เขาก็จะคิดแต่ไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของกันดังนั้นเจ้าของดุสิตก็มาไม่มาเขามีศักยภาพในการหาความสุขระดับโลกแต่เขาไม่มีศักยภาพในการหาความสุขระดับธรรมดังนั้นคนที่ได้มาสัมผัสกับธรรมนี้มีโอกาสที่จะสร้างความสุขระดับธรรมได้ถึงแม้ว่าในอดีตจะไม่เคยมีมาก่อนขอให้มีศรัทธาความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เราได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขของมหาเศรษฐีแล้วขอให้เรามีความเพียรพยายามที่จะสร้างความสุขอันนี้ให้เกิดขึ้นก็คือการเจริญสติการปลีกวิเวกการถือศีลนักบวชอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ความสุขระดับธรรมที่เหนือกว่าความสุขระดับโลกผู้ที่ต้องการความสุขอย่างนี้ต้องเอาจริงเอาจังต้องทุ่มเทไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นเอาแต่เฉพาะวันไหนเวลาว่างวันไหนอารมณ์ดีอยากจะทำก็ทำถ้าอย่างนี้ไม่พอต้องแบบมืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพนักกีฬามืออาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นนี่ฝีมือใครจะเหนือกว่ากันนะมีโอกาสแต่จะต้องทุ่มเทถึงแม้ว่าชาติก่อนอดีตชาติยังไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขอันนี้มาแต่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อว่ามีความสุขแบบนี้อยู่ในโลกนี้อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ในโลกนี้แต่เราต้องทุ่มเทชีวิตของเราให้กับการสร้างความสุขนี้ขึ้นมาวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดก็คือการบวชเพราะเราจะได้เป็นมืออาชีพถ้าเราไม่บวชนี่เรายังต้องไปทำมาหากินต้องมีอาชีพอย่างอื่นต้องทำมันก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างความสุขอันนี้ได้ก็เล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอเหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่างเท่านั้นเองแต่ที่จะได้ดูหนังจริงทั้งเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะดูหนังจริงทั้งเรื่องนี้ต้องเป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวชถ้าไม่ได้บวชอย่างสุภาพสตรีนี่บวชไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบนักบวชคนไปเปิดดูหนังสือวินัยของภิกษุณี331ข้อว่าต้องทำอย่างไรบ้างลองปฏิบัติอยู่ในกรอบของข้อห้าม330กรอบข้อนั้นได้หรือเปล่าส่วนใหญ่มันก็เป็นข้อจุกจิกเนี่ยระเบียบการทำตัวให้ดูเรียบร้อยสวยงามไม่เป็นที่ตำหนิติเตียนเท่านั้นศีลข้อใหญ่ๆก็อยู่ในแค่ศีล8นี่แหละมันไม่ได้ไปมากมายไปกว่านั้นนอกเหนืออย่างนั้นมันก็เป็นกฎระเบียบที่จะคอยควบคุมความประพฤติให้ดูแล้วน่าชื่นชมไม่น่าตำหนิติเตียนงั้นดีกว่าแค่นั้นเองอัน น ี้ มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล คือมันมีเพราะว่ามีคนไปทำผิดมีคนทำผิดก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบถามว่าทำอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าทำอย่างนี้จริงไม่ควรทำนะต่อไปนี้อย่าทำแล้วก็ตั้งกฎนี้ไปว่าต่อไปนี้ทุกคนที่มาบวชเป็นภาพที่สูงนี้ห้ามทำการกระทำแบบนี้เพราะชาวบ้านตำหนิติเตียน อย่างสมัยนี้เห็นไหมญาติโยมเห็นพระทำอะไรที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตั้งกฎใหม่กันหรือมีก็ไม่มีใครมาควบคุมบังคับกันการควบคุมบังคับพระของเรานี่มันอะไรมันอ่อนแอมากมีกฎมีระเบียบที่ดีแต่ไม่มีใครมาควบคุมกันพระเลยในสายตาของชาวบ้านเริ่มเสื่อมลงไปความศรัทธาความเคารพในพระนี้เสื่อมลงไปเพราะว่าการประพฤติของพระไม่อยู่ในกรอบของธรรมวินัยตามข้อห้ามต่างๆแต่นี่พูดถึงสุภาพสตรีที่อยากจะอยู่แบบนักบวชอยู่ได้เป็นภิกษุณีได้แต่เป็นภิกษุณีในใจทั้งนั้นเองพวกที่ต้องการเป็นภิกษุณีทางกายนี้เป็นพวกที่หลงติดกับกิเลสความอยากให้สังคมยอมรับตนเองว่าเป็นภิกษุณีทั้งนั้นเองความจริงการเป็นภิกษุณีมันไม่ได้อยู่ที่การให้สังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับสมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปบังคับให้ใครมายอมรับว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเขายอมรับท่านเพราะว่าเขาหลังจากที่ได้เห็นการประพฤติของท่านเห็นการคําสอนของท่านมันประทับใจเขาก็เคารพขึ้นมาเพราะนั้นเองมันไม่ได้อยู่ที่การโกนศีรษะการที่ห่มผ้าเหลืองหรือห่มผ้าสีอะไรก็ตามมันอยู่ที่ทำในใจกับศีลที่มีอยู่ในกายวาจาว่ามีหรือเปล่าถ้ามีจะแต่งเครื่องแบบมาไหนก็มีคนเคารพนับถือไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปถึงระดับประชาชาติเรียกร้องสิทธิมนุษยชนบ้าบอคอแตกกลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องมาตำหนิกล่าวหาพุทธศาสนาว่ากลายเป็นศาสนาที่รังเกียจเดียดฉันผู้หญิงสิกลายเป็นเรื่องนั้นไปพวกพระฝรั่งที่ไปสร้างวัดที่ต่างประเทศเขาบอกปวดหัวกับเรื่องนี้พวกผู้หญิงฝรั่งนี่มันจะขอเป็นพระกันทุกคนแล้วพอพระไม่นายบอกเป็นไม่ได้มันก็เลยไม่พอใจก็เลยเนี่ยเขาไม่เข้าใจความหมายทำไมสุภาพสตรีถึงต้องเป็นอย่างนั้นก็ตอนที่เกิดการขออนุญาตเป็นภิกษุณีองค์แรกเนี่ยผู้ที่ขอก็เป็นมารดาเลี้ยงของพระเจ้าแท้ๆพระพุทธเจ้ายังปฏิเสธบอกอย่าบวชเลยบวชแล้วมันยุ่งเรื่องมากสำหรับผู้หญิงมันลำบากมันไม่ปลอดภัยเพราะการบวชนี่มันต้องไปอยู่ที่เงียบๆวิเวกอยู่คนเดียวมันต้องเสี่ยงภัยจากสิงสารสัตว์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ภัยจากคนบ้ากามนี่มันร้ายแรงผู้หญิงไปลองอยู่คนเดียวในป่าดูเดี๋ยวโดนข่มขืนไม่ใช่อะไรหรอกท่านเลยไม่อยากจะบวชให้สองถ้าบวชแล้วก็ต้องมาเป็นภาระกับพระเพราะอยู่ผู้หญิงอยู่กันตามลำพังเดี๋ยวก็โดนแล้วพออยู่ใกล้พระเดี๋ยวก็พระที่ใจไม่แข็งเดี๋ยวก็ไปมีอะไรกับภิกษุณีกันอีกถ้าเราเห็นว่ามันการมีภิกษุณีสงฆ์นี่มันเป็นการทำให้มีโอกาสที่จะมาทำลายภิกษุสงฆ์ให้มันเสื่อมลงในที่สุดก็ทรงอนุญาตเพราะว่าพระอานนท์ก็มาทักถามว่าการที่จะบวชเป็นภิกษุณีเป็นการที่จะไปเป็นพระนิพพานไปการบวชผู้หญิงบวชไม่ได้หรือพระเจ้าก็บอกบวชได้ปฏิบัติได้ไปถึงนิพพานได้แล้วทำไมไม่บวชให้เขาน่ะเขาเป็นแม่เลี้ยงของท่านแท้ๆพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเลยต้องบวชให้แต่เพราะท่านก็ทรงตั้งเงื่อนไขไว้8ประการด้วยกันคือผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุณีนั้นต้องยอมรับเงื่อนไข8ข้อนี้เราจำไม่ได้หมดหลายข้อแต่ข้อหนึ่งก็คือภิกษุณีไม่ว่าจะบวชมากี่ปีก็ตามจะต้องเคารพพระภิกษุที่เพิ่งมาบวชเพียงวันเดียวคือจะให้ภิกษุนี้เป็นอาวุโสเป็นผู้คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยสั่งสอนคอยดูแลคอยอบรมคอยช่วยเหลือคอยปกป้อง ข้อที่หนึ่งแล้วภิกษุณีนี้ต้องอยู่ต้องรับการสั่งสอนจากพระภิกษุห้ามว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนพระภิกษุ ให้นอกน้อม เลยมีหลายข้อแต่จำไม่ได้แล้วไม่ทราบว่า8ข้อหรือกี่ข้อไม่ทราบพระองค์ทรงตั้งเงื่อนไขให้แก่พระมารดาเลี้ยงท่านก็ยอมรับทุกข้อก็เลยได้บวชเป็นภิกษุณีองค์แรกของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีข้อว่าภิกษุณีคือพระภิกษุณีนี้ต้องมีการสืบเนื่องกันมาคือถ้าขาดภิกษุณีสงฆ์ไปเมื่อไหร่ก็จบเหมือนกับภิกษุสงฆ์นี่ก็เหมือนกันถ้าต่อไปเกิดมีพระต่ำกว่า5องค์ขึ้นไปเนี่ยบวชพระไม่ได้แล้วการจะบวชพระได้นี่มีอย่างน้อยถ้าอยู่ในถิ่นที่มีพระมากก็ต้อง10รูปมาเป็นสักขีพยานมาอนุญาตบวชถ้าอยู่ที่กันดารห่างไกลที่มีพระน้อยนี่ก็อนุโลมให้อย่างน้อยต้องมี5รูปถึงจะบวชพระได้ถ้าเกิดไม่มี5รูปเกิดต่อไปไม่มีใครศรัทธามาบวชกันแล้วเหลือพระสองสามรูปนี้พอพระสองสามรูปนี้ตายไปก็จบไม่มีใครที่จะมาบวชพระใหม่ให้ได้เพราะไม่มีอุปชาเนี่ยภิกษุณีก็เหมือนกันถ้าไม่มีภิกษุณีอยู่ครบ5รูปต่อไปก็มันก็จะบวชไม่ได้แล้วนอกจากการบวชของภิกษุณีต้องบวชสองฝ่ายบวชทางฝ่ายของภิกษุณีแล้วต้องมาบวชกับพระอีกทีนึงด้วยพระเจ้าทรงทำให้มันยากและผู้ที่จะมาบวชนี่จะต้องถือศีล8อยู่1ปีมั้งแล้วศีล8นี้ต้องไม่ขาดภายใน1ปีนะถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งเริ่มต้นนับใหม่โหดไหมพระเจ้าเกิดจะเอาแบบการสอบเอนทรานซ์เข้า MIT อย่างนี้เลยนะต้องเรียกเอาคนที่ว่าเด็ดเด็ดจริงๆอ่ะถึงจะเข้าได้คนถ้าคนแบบจะมาบวชกันเล่นๆสนุกสนานเห็นคนอื่นเขาบวชก็บวชตามนี่ไม่มีทางอ่ะสมัยนี้การบวชของเราเท่าในแบบมองทั่วไปไม่มีการคัดเลือกนะแต่ก็มีฝ่ายสายพระป่าท่านนะยังมีการคัดเลือกอยู่ฝ่ายบ้านนี่ใครจะมาบวชแล้วมาสมัครได้เลยเซ็นใบสมัครเสร็จก็นัดวันบวชก็บวชได้เลยมีข้อเงื่อนไขนิดหน่อยต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อจากแม่สมัยใหม่นี้เขาก็ให้ไปตรวจเลือดดูว่ามีเชื้อโรคที่จะติดกันได้หรือเปล่าต้องไปตรวจ HIV กันแล้วก็ต้องไปตรวจประวัติอาชญากรรมเรามีประวัติอาชญากรรมอยู่หรือเปล่าบางคนสมัยนี้มาจากไหนมาบวชก็ไม่รู้ทางวัดก็เกรงใจจะปฏิเสธก็ไม่ได้สมัยก่อนเขาบวชก็มักกันบวชกันในหมู่บ้านใช่ไหมไปบวชกันในวัดประจำหมู่บ้านรู้จักกันหมดคนที่มาบวชแต่สมัยนี้วัดในบ้านในเมืองนี่คนมาจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกเป็นโจรผู้ร้ายหรือเป็นใครทำอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาบางทีมาบวชแล้วก็มาสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับก็เลยต้องมีมาตรการเสริมแต่สายวัดป่านี้เขาไม่สนใจมาจากไหนมาเป็นผ้าขาวก่อนอย่างสมัยที่หลวงปู่ชาอยู่นี่พระชาต่างประเทศนี่ต้องเป็นถือศีล8อยู่1ปีมั้งหรือ6เดือนก็ไม่ทราบจำไม่ได้แล้วก็ต้องบวชเป็นสามเณรก่อนอย่างเงี้ยเมื่อบวชเป็นพระเลยก็ไม่ทราบแต่ต้องผ่านขั้นตอนอย่างน้อย1ปีก่อนแต่ถ้าไปบวชสมัยก่อนที่วัดบวรชาวต่างประเทศก็ต้องบวชเป็นเณรก่อนไม่ให้บวชเป็นพระก่อนให้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีก่อนอย่างที่นี่ก็ให้มาอยู่อย่างน้อยก็6เดือนก่อนถ้าเป็นชาวต่างประเทศแต่คนไทยเราก็ห้ามไม่ได้เพราะเขาไปสมัครที่ไหนเขาบวชได้เลยแต่ทางชาวต่างประเทศนี้เขาต้องให้เรารับรองเรื่องการออกวีซ่าหนังสือรับรองไปทำวีซ่าเราก็ตั้งเงื่อนไขได้เพราะว่าเวลาเขาบวชแล้วเวลาเขาจะต่อวีซ่านี้ก็ต้องทางก็ต้องออกหนังสือให้เขา ทำหนังสือไปให้กับสำนักพุทธสำนักพุทธก็จะทำหนังสือไปให้กับตรวจคนเข้าเมืองให้อนุญาตให้อยู่ได้จะอยู่ได้ต่อได้ครั้งละปีวีซ่าปีนี่คือการบวชมันไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาให้คนเคารพนับถือคนที่ไม่รู้ชีวิตของนักบวชนี่คิดว่าบวชแล้วโอ้โหก็หรูหราเพราะจะเห็นแต่ภาพงามเวลาบิณฑบาตก็คนโอ้โหใส่บาตรกันแบบรับไม่หวาดไม่ไหวเวลามาที่ศาลาที่วัดก็คนก็มาทำบุญกันเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เห็นชีวิตประจำวันของถ้าเวลาญาติโยมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวต้องการช่วยกันกวาดถูศาลาเก็บกวาดทำความสะอาดทำอะไรต่างๆเช้ามืดก็ต้องลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิบ่ายก็ต้องกวาดลานวัดอะไรต่างๆแล้วก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีอาวุโสพันเตเนี่ยอะไรต่างๆวันนี้เขาไม่เห็นเขาคิดว่ามาบวชแล้วจะเป็นเหมือนเป็นอาจารย์เลยคนที่ไม่เคยได้ศึกษาบางคนพอมาบวชแล้วก็บางทีแยกตัวไปตั้งเป็นเจ้าอาวาสไปเลยเป็นเจ้าสำนักไปเลยเพราะทนที่จะอยู่กับพระที่อาวุโสกับตนไม่ได้ถ้าอยู่ในวัดนี้ต้องไปตามอาวุโสเดินบิณฑบาตก็ต้องเดินตามลำดับพรรษา พรรษาใช่ไหมคะไม่ได้ดูว่าภูมิธรรมดูพรรษา ดูพรรษาใครบวชก่อนก็อาวุโสใครบวชหลังก็เป็นผู้งั้นคนบวชใหม่นี้จะต้องไปนั่งท้ายแถวแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาตามเวลาคนที่คนหัวแถวตายไปก็ขยับกันขึ้นมาถ้ายังไม่ตายก็อยู่มันอย่างนั้นไปมีใครอยากจะถามอะไรไหมการนี้ก็คุยให้ฟังไปเรื่อยๆพอพูดแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวบางทีก็อาจจะเบื่ออันนี้มีอะไรจะถามไหมถามว่าม าถามว่านั่งสมาธิไปมันมีพุทโธไปด้วยแล้วก็บทสวดมนต์ไปด้วยเราต้องเอาอันใดอันหนึ่งเหรอคะ ก็จะเอาอันหนึ่งเพราะมัน ว่าบางครั้งหนูนั่งไปแล้วมันตอนแรกมันจะมีพุทโธพอจิตมันไม่มีพุทโธปุ๊บมันก็มีบทสวดมนต์มาแทน แล้วพุทโธต่อไปไม่ได้เนี่ย ก็พอเห็นเป็นบทสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็กลับมาพุทโธใหม่ พยายามอยู่กับพุทโธไปพยายามหัดมีฝึกให้มันมีวินัยทำอะไรให้มันทำแบบจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอย่าปล่อยให้มันไหลไปไหลมาเดี๋ยวมันก็ทะเลทลายไป บางครั้งหนูก็ปล่อยให้สวดมนต์ไปเลยค่ะ อาจจะสวดมนต์ไปเลยก็สวดมนต์ไปเลยอย่าไปพุทโธเลยเอามันอย่างได้อย่างหนึ่งไปก่อน แล้วบางครั้งหนูพยายามฝึกให้มีแบบว่าให้รู้ตัวอยู่นะขณะปัจจุบันระหว่างวันนะคะบางครั้งอาการมันมีขึ้นมาคือแบบว่ามีความรู้สึกแบบแปลกใจเราไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าอาการของร่างกายมันเกิดขึ้นมาแบบว่าเหมือนเรากลัวความสูญเสียหรืออะไรสักอย่างมันจะเหมือนแบบเราขนลุกหรือว่ามันรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้แต่เรารู้ว่าการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราจะกลัวแบบนี้แบบนี้นะคะมันเป็นร่างกายของว่าจิตหรือว่ามันเป็นร่างกายของมันเป็นอาการของร่างกายขึ้นมาม ันเป็นกิเลสมันปัญหาความอยาก แล้วหนูก็คิดเองว่าอาการเหมือนแบบเหมือนใจเรารู้ว่าอาการแบบนี้มันคือแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันเกิดขึ้นมาอีกแล้วเรารู้ว่ามันคืออันเนี้ยนะแล้วหนูก็พยายามบอกว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาการแบบนี้มันเลยต้องหายไปคือเราใช้ปัญญาบอกมันใช่ไหมคะพระอาจารย์คะ ควรจะใช้พุทโธถ้าปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็ดีแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้พุทโธง่ายที่สุดใช้พุทโธหยุดมันอย่าไปปล่อยให้มันปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นเรื่องการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นอ่ะ เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดถึงอะไรมันก็โผล่ขึ้นมาเลย นั่นแหละโผล่มาแสดงว่ามันคิดแล้วนั่นแหละได้ป่ะ แล้วเราก็รู้ว่ามันมาแล้ว มันเป็นการปรุงแต่งของจิตไงอะไรที่มันโผล่ขึ้นมามันเป็นเรื่องของปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่พุทโธสติเราไม่คุมมันไว้มันก็โผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็พุทโธไปเลยเดี๋ยวมันก็หยุดเอง แล้ว เวลาหนูถือศีลแปดเนี่ยแต่หนูไม่ทำเหมือนคนอื่นแบบว่าบางเพื่อนจะทำประมาณว่าละทานศีลก่อนแต่หนูไม่ทำหนูก็คิดว่าวันนี้หนูจะถือศีลหนูก็ถือเลยได้ไหมคะ ได ้แล้วเวลาเหมือนบางครั้งหนูถืออันนี้พรุ่งนี้หนูจะไม่ถือละหนูไม่ต้องลาศีลได้ใช่ไหมคะคือว่าหนูตั้งใจว่าทำแบบนี้แล้วพรุ่งนี้หนูจะกินข้าวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ อันนั้นมันก็ลาอยู่ในตัวของมันนั่นแหละไม่ต้องทำพิธีกรรมก็ได้ เห็นเพื่อนเขาทำแต่หนูไม่ทำเหมือนเข าไม่หรอกไม่ต้องทำพิธีกรรมหรอกก็เราก็บอกกับตัวเราว่าวันนี้ไม่ถือศีลแล้วนะก็จบวันนี้ถือศีลนะแค่นั้นเองไอ้นะไอ้ที่เราไปขอพระหรือไปทำพิธีที่วัดนี่มันเป็นรูปแบบของการรักษาศีลแต่ตัวที่รักษาจริงๆก็คือตัวจิตใจของเราเนี่ยมันจะรักษาไม่รักษาก็อยู่ที่เจตนาความตั้งใจถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลเหมือนกับวันนี้เราจะไปเที่ยวเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปอาราธนาพระมาบอกก่อนว่าวันนี้จะไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไปรักษาศีลก็ไปรักษาพระไม่เกี่ยวหรอกมันเรื่องของเราเราจะไปบวชก็ไม่ต้องไปคุยอะไรกับใครก็ไปบวชเลยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เจตนาความตั้งใจของเราซึ่งต้องเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยความตั้งใจนี่ภาษาพระแปลว่าอธิษฐานไม่ใช่ขอไม่ได้แปลว่าขออย่างเนี้ยวันนี้ตั้งใจจะมาวัดเนี่ยก็เรียกว่าอธิษฐานละมีความตั้งใจจะมาวัดจะทำอะไรนี้ต้องมีความตั้งใจเป็นจุดเริ่มต้นก่อนถ้าไม่มีการตั้งใจมันก็ไม่รู้จะทำอะไรตื่นขึ้นมาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรก็อาจจะไม่รู้จะทำอะไรก็นอนต่อหรือกุ๊กกิ๊กก็เก๊กทำอะไรไปในบ้านแต่ถ้ามีความตั้งใจว่าวันนี้จะไปทำนู่นทำนี่พอตื่นขึ้นมามันก็จะไปทำตามพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตเรามีจุดหมายปลายทางเราต้องตั้งจุดหมายปลายทางขึ้นมาไม่งั้นมันก็จะวนลอยไปตามอารมณ์อยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ทำมันก็จะไปไม่ถึงไหนอย่างเรียนหนังสือก็ต้องมีความตั้งใจว่าจะต้องเรียนให้จบเรียนให้ได้ถึงเวลาต้องไปโรงเรียนก็ต้องไปไม่ใช่เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้วันไหนอยากจะเรียนก็ไปวันไหนไม่อยากจะเรียนก็ไม่ไปเดี๋ยวมันก็สอบตกต้องมีความตั้งใจคำว่าตั้งใจก็คืออธิษฐานภาษาพระคำว่าอธิษฐานนี่แปลว่าความตั้งใจแต่มันมากลายเป็นความขอไปซึ่งไม่ใช่เป็นความหมายเดิมความหมายเดิมนี่คือความตั้งใจกลายเป็นอธิษฐานขอนู่นขอนี่ก็ไม่หมดขอให้เรียนจบเนี่ยขอไปจนวันตายก็ไม่จบถ้าไม่ไปเรียนเนี่ยใช่ไหมขอให้ได้รักษาศีลแปดขอไปเถอะถ้าไม่ตั้งใจจะรักษามันก็รักษาไม่ได้มันต้องตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลแปดนะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลานั้นจะรักษาศีลแปดข้อนี้ให้ได้ยิ่งถ้าจะดีต้องมีการคาดโทษด้วยยิ่งดีถ้ารักษาไม่ได้ห้ามเที่ยว7 วันหรือห้ามดูหนัง7 วันต้องมีบทลงโทษสักหน่อยแล้วมันก็จะได้เข็ดเนี่ย บางครั้งปกติแล้วเขาจะให้สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิเหรอคะหนูว่าชอบนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์มันไม่เกี่ยวกับ มันเป็นอุบายไงบางคนในจิตมันฟุ้งให้นั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้ให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโธมันไม่อยู่มันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เลยความคิดที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดบทสวดมนต์แทน แต่ถ้านั่งก่อนได้ก็นั่งได ้ได้ถ้านั่งได้ก็ไม่ต้องไปสวดให้มันเสียเวลาสวดไปทำไมถ้านั่งได้มันก็แสดงว่าจิตมันสงบแล้วมันสงบอยู่ในมันไม่ฟุ้งแล้วถ้าไม่ฟุ้งแล้วไปสวดมันทำไมไปสวดนั่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการสวดนี่ก็เพื่อไม่ให้มันฟุ้งให้มันหยุดฟุ้งเมื่อมันไม่ฟุ้งแล้วมันก็สามารถที่จะดูลมหายใจได้หรือพุทโธได้ก็ทำไปเลย แต่บางคร ั้ งดูลมไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกเหมือนกับเมื่อคืนค่ะนั่งไปแล้วมันรู้สึกทำไมมันรู้สึกอึดอัดมากไม่เหมือนทุกครั้งที่นั่งค่ะมันรู้สึกแบบอยากจะออกเหมือนหายใจไม่ออก นะกิเลสมันอยากจะออกไงความอยากมันดันออกมามันก็เลยทำให้เราอึดอัดเราก็ต้องใช้มาตรการสวดมนต์ใหม่ก็ได้ถ้ามันอยากจะออก แสดงว่ามันเริ่มจะฟุ้งแล้วมันอยากจะออกมาฟุ้งแล้วตอนนั้นก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้คือใจเนี่ยแล้วมันมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งพยายามจะดึงเข้าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะดันออกส่วนใหญ่ฝ่ายที่ดันออกนี่มันมีกำลังมากฝ่ายที่จะดึงเข้านี้หรือดันเข้านี้มีกำลังน้อยสติเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะดันเข้าตัณหาความอยากนี่มันจะดันออกส่วนใหญ่มันจะดันออกง่ายกว่าดันเข้าเวลาจะดันเข้านี่มันก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเพราะฝ่ายดันออกนี่มันพยายามจะดันออกมันก็เหมือนคนชักกระเยาะกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งดึงฝ่ายนู้นดึงฝ่ายนี้ดึงพอต่างฝ่ายต่างดึงมันก็จะเครียดใช่แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยมันก็จะตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆตอนนั้นตัณหามันยังไม่มันเหนื่อยไหมมันคงไปเที่ยวมาจนพอแล้วมันอิ่มแล้วมันก็เลยไม่มีความอยากอะไรตอนนั้นเราก็ใช้สติดันเข้าไปง่ายแต่พอดันไปบ่อยๆก็พอมันอยากจะออกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการเครียดอึดอัดแน่นอกแน่นอะไรมีอาการต่างๆร้อยแปดทันประการที่จะทําให้เราสู้มันไม่ไหวแล้วก็ยอมแพ้มันแต่ถ้าเราฝืนสู้กับมันไปยอมตายกับมันไปยอมตายกูจะไม่ให้ไปและอยู่เนี่ยถ้ามันในที่สุดมันยอมเราเนี่ยมันจะโล่งเลยมันจะสงบเลยเหมือนกับชักกระเยาะกันพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปั๊บเนี่ยมันจะความตึงนี่มันจะหายไปเลย บางคร ั้ งมันเหมือนเคยนั่งนานแล้วแบบว่ามันมีอาการแบบนี้ค่ะแต่หนูก็สู้แล้วแบบว่าพยายามดูมันเราเหมือนคนซาดิสที่สู้กันกับมันเนี่ยมันเหมือนเราเป็นคนซาดิสอะค่ะที่สู้กับกิเลสอะค่ะมันไม่ถามแต่ว่ามันไม่ได้มีความทุกข์ในหัวใจนะคะที่ตอนนั่งที่สู้กันมันจะมีความรู้สึกมันยิ้มค่ะที่สู้แล้วได ้ก็ดีถ้ายิ้มได้ก็ดี บางครั้งมันก็อึดอัดแต่บางครั้งเราเหม ือ น ถ้าสู้กันไปถ้าเขายอมแพ้แล้วมันจะหายอึดอัดมันจะโล่งมันจะเบาจะสบายเนี่ยเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เวลาสู้เขาแล้วอย่าสู้แบบหยาบๆถ้าสู้แบบหยาบๆนี่มันจะยอมแพ้ง่ายๆแต่ถ้าว่ายอมตายกับมันสู้กับมันถ้ายังหายใจอยู่ต้องสู้กับมันไปให้มันขาดใจตายไปอย่างเงี้ยถ้าสู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันแพ้เราเองพยายามสร้างสติให้มากขึ้นสติเรานี่สามารถให้มีพลังมากขึ้นได้ถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเรามาสร้างสติตอนที่นั่งก็สู้เขาไม่ไหวเรามารวมพลตอนที่เกิดสงครามแล้วมันไม่ทันการก่อนจะออกศึกนี่เราต้องไปรวมพลมาก่อนเอาพักพวกมาก่อนแล้วค่อยออกศึกอันนี้ไปออกศึกคนเดียวแล้วไปเรียกพวกพ้องมาไม่มีใครมาหรอกเราต้องพยายามรวมพลก่อนการรวมพลก็คือฝึกสติตั้งแต่ตื่นมาเลยตื่นมานี่เราเริ่มตั้งสติไว้ก่อนแล้วพยายามควบคุมใจไม่ให้มันไปลอยไปลอยมาให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้มันไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปงั้นก็แสดงว่าถูกมันลากไปแล้วถ้าเราสามารถดึงใจไว้ได้ก่อนที่เรามานั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิมันก็สงบได้ง่ายเนี่ยสิ่งที่พวกเราขาดกันทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้ผลก็คือเรื่องการเจริญสติเพราะมันไม่ใช่เป็นนิสัยของพวกเรานิสัยของพวกเราชอบใจลอยกันไม่ยอมอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันชอบคิดถึงอดีตชอบคิดถึงอนาคตเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่อยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ถ้าอยู่กับเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้มันไม่ลอยมันจะตั้งแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่าย บางครั้งหนูเคยมีอาการแบบว่าทางร่างกายนะคะแบบว่าเหมือนเรากลัวเหมือนกันค่ะมันเป็นอีกแบบนึงแต่ที่เราคิดกลับไปว่าเราไม่กลัวตายค่ะเราปล่อยว่าตายก็ตายมันก็หายไปเลยมันจะโล่งแล้วมันก็จะสบายขึ้นเพราะว่าเราไม่คิดว่าเรากลัวมันค่ะ เราต้องยอมตายเพราะความตายนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราไปกลัวเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย นี่ยเราต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้มันต้องตายแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วก็ทำให้เรายอมตายได้พอเรายอมตายได้ปั๊บมันความกลัวก็จะหายไป บางครั้งเรามีอาการแบบป่วยนะคะไม่สบายเนี่ยเราก็ดูอาการว่ามันเจ็บมากมันปวดมากแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัวตายมันก็จะไม่เจ็บไม่มีอาการแบบขึ้นมาม ันไม่มีความทุกข์ใจไงไอ้ที่ทำให้มันเจ็บมากก็คือความทุกข์ใจครับแต่ถ้าเรายอมตายแล้วความทุกข์ใจนั้นก็ไม่มียอมเจ็บแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปแล้วความทุกข์ใจจะไม่มีความทุกข์ใจนี่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าเลยครับเหมือนกับว่าหมอจะฉีดยานี่หมอยังไม่ทันฉีดเลยใจมันทุกข์ไปก่อนละพอถูกฉีดจริงๆมันเจ็บที่ไหนแค่เข็มเจาะเข้าไปนิดเดียวนั่นเองแต่ใจมันทุกข์ไปก่อนแล้วเจ็บไปก่อนแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นตัวที่เราต้องหยุดมันหยุดมันได้ก็คือต้องยอมยอมหยุดแล้วก็เย็นใช่ไหมเราถึงสอนให้หัดใช้สูตรสามยอจำไว้ยอมทุกอย่างยอมเป็นยอมตายยอมอะไรทั้งนั้นเลยถ้ายอมแล้วมันก็จะหยุดต่อต้านหยุดพอหยุดต่อต้านมันก็จะเย็นแต่ถ้าไม่ยอมมันก็จะดิ้นจะหาวิธีสู้มันให้ได้หรือหาวิธีหนีให้ได้เช่นจะหาวิธีไงทำให้ไม่ต้องฉีดยาให้ได้ น ี่ อาการมันยิ่งจะเป็นหนักกว่าเดิมมากหนูเคยเป็นถ้าเราไม่ยอมมันยิ่งหน ัก ใช่มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไงเห็นต้องยอมหยุดแล้วก็ยอมรับความจริงอ่ะไม่ใช่แล้วเป็นความจริงของร่างกายคือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมแล้วจะสบายใจกว่าไม่ยอมถ้าไม่ยอมแก่ก็ต้องไปสัญญกรรมอยู่เรื่อยๆนะพยายามพิจารณาความจริงแล้วยอมรับความจริงแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับความจริงก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเป็นผู้ที่มาอาศัยร่างกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ยอมเราจะเดือดร้อนก็แค่นี้เองอยู่ตรงนี้แหละที่จะยอมได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สติมีกำลังพอที่จะหยุดความไม่ยอมได้หรือเปล่าความไม่ยอมนี่มันพยายามจะลากใจเราไปพยายามลากใจให้เราหนีจากของพวกนี้ไปถ้าเรามีสติมีกำลังพอแล้วก็ดึงมันไว้จะหนีเลยหนีก็หนีไม่พ้นเขาก็ตามมาอยู่ดีพอยอมแล้วมันก็หายเครียดหายทุกข์ยอมไม่ยอมก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนแต่คนยอมนั้นสบายคนไม่ยอมก็จะทุกข์จะเครียดไปหมดแล้วยังหมดแล้วมีใครอีกไหมไม่มีก็จะให้พรแล้วนะเดี๋ยวเสร็จแล้วใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญมาหยิบเอานะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้กลับเลยนะแล้วอยู่ต่อ กลับวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะการไลน์กลับวันอาท ิ ตย ์สองวันดีทำไปเรื่อยๆนะมันอันนี้เป็นทางที่มันไกลนะมันยาวอย่าเป็นม้าปีนต้นต้องเป็นม้าปีนปลาย กลัวหรือไงเดี๋ยว ส่วนใหญ่เป็นม้าตีนต้นนะเริ่มต้นมีคึกคักกันพอวิ่งไปสักพักก็แผ่วแผ่วแผ่ว จเรานะ ต้องสม่ำเสมอการปฏิบัติพยายามให้มันสม่ำเสมออย่าให้มันน้อยลงไปให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆ พยายามมาก เล ยค่ะทีก็สู้รู้สึกทุกอย่างสู้กับกิเลสเอง นะอ่าได้ครับ ไป เลยได้มั้ยเออไปหาที่ปฏิบัติจะไปที่ไหนดี น่าจะเป็นชัดอยู ่ทําเลยที่ไหน คงจะอยู่ที่หนอง ผือที่เรามาหาค่ะไม ่เคยเข้าใจว่าที่เล่นเพื่อนทักทายนะอาจารย์แล้วก็ไม่มีผู้หญิงอยู่ด้วยอ ่ ะ ก็ไม่ใช่ครับอาจารย์อะไร เป็นพระที่เป็นคนแบบเป็นเภสัชเก่าที่แปดเลี้ยวค่ะแล้วท่านเป็นคริสต์นักการแมนแล้วท่านก็จะพาเดินพานั่งอย่างเงี้ยค่ะให้เราเรียบทสารไม่ให้นอนเวลาที่หนูไปสั้นๆ3วัน4วันอะไรเงี้ย มีคนพาทำ แล้วก็ให้เดินตรงกลม12ชั่วโมงอะไรเงี้ยหนูก็เลยเลือกที่นี่ไม่รู้หนูตัดสินใจถูกหรือเปล่า ถูก ว ่ าถูก ว่าตอนจะสร้างความเพียรขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาที่หาปัญญาที่ไหนต่อไปเอาความเพียรเอาสติให้ได้ก่อนนะดีมีคนพาทำได้ก็ดี12ชั่วโมงเลย เดิน12ชั่วโมง เคยเดินยัง ก็ห้ามนอนตลอด 3-4 วันที่เราไปอยู่อย่างเงี้ยต้องค่ะ ที่เคยมาเล่าให้ฟังใช่ไหม แล้ววันนั้นก็หลับเล่นไปใช่ไหมจะไปที่เขาไปเดินแล้วไปอยู ่ในที่แล้วก็น่ากลัวมากเลยแต่ละคนตะโกนไม่ถึงกันเลยค ่ ะ ใช่อันนี้แหละมาตรการกำจัด ที่เล ย เก่าแล้วก็แยกกันอยู่ไกลกันอะไรอย่าง เงี้ยแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเหรอ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่เอ่ย แล้วที่อยู่ของผู้หญิงแยกกับของพระหรือเปล่า แยกค่ะอยู่หน้าวัดเลยค่ะท่านอาจารย์ก็คือที่ไม่ลำบากนะคะแต่ว่ามีชาวบ้านเข้าออกวัดได้อะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็แบบเหมือนไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานที ่แล้วมีพระอยู่หลายรูปแล้ว สี่ตอนนี้เนนนะคะมีเนนด้วย รู้จักแต่ที่จะประกอบวันนี้เราที่เดินที่ความ พิจารณ์ก็แยกที่อยู่กันชัดเจนใช่ไหม ทั้งวัดไม่มีใครได้นอนพระเนนก็จะอยู่แถวศาลาอะไรกันเนี้ยค่ะพอตีสามครึ่งก็มาเจอกันอะไรเงี้ย ค่ะเดินพร้อมกัน ไม่ค่ะคือสวดมนต์พร้อมกันแล้วก็นั่งแล้วก็ถึงเวลาท่านก็ให้แยกไปอะไรเงี้ยค่ะ อันเดิมพูด72ชั่วโมงไงเลย ห้ามออกนะคะโยมโกงห้ามนั่งอะไรเงี้ย พักได้ยืนได้ วันพระนะคะท่านถามว่าจะทำอะไรเป็นพิเศษเราก็ว่าเหมือนเดิมน้องเหมือนเดิมท่านก็ถามว่าเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงเราก็เดินแบบตามใจเราอะค่ะ2ชั่วโมงชั่วโมงขึ้นท่านบอกท่านไปเลย12ชั่วโมงบังคับ ถ้าเคยลองเดินได้ยัง เดินแล้วเดินหลายรอบแล้ว 12ชั่วโมงก็ไหวอะ ก็กลับมาก็สลบ คือยาท่านทำก็คือท่านให้ยืนสองระยะบอกคือยืนกับเดิน สอง ชั่วโมง เท้าพองท่านก็ไม่สนท่านบอกว่าเท้าพองเนาะ แล้วเป็นไงใจดีขึ้นไหมใจนิ่งขึ้นไหมเดินเฉยๆแล้วสอนให้มีสติด้วยแบบเวลาเดิน สอนให้พุทโธตลอดอะไรเงี้ยค่ะจะพุทโธทีจะพุทโธห่ างอย่าให้ใจคิดปรุงแต่งดีมันต้องใช้มาตรการอดทนมันถึงจะตาย ใช่เพราะว ่ าหนูเป็นกิเลสเยอะ งั้นเดี๋ยวมันจะไปนู่นเดี๋ยวจะมานี ่กับจับจับแล้วคนก็จะถามว่าทำไมจะไม่อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลับเหมือนยังสับสนอยู่ไม่รู้ตัดสินใจถูกไม่ถูกอะไรอ่ะ ก็แล้วแต่มันใครที่สอนเราได้ก็เป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมบางทีไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านไม่มีเวลามาสอนเราก็ได ้ เพราะคนเยอะลูกศิษย์เยอะถ้ามีคนสอนให้เราเดินบังคับให้เราเดินได้ก็ทำไปก่อนสร้างสติสร้างความเพียรขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาก็อ่านหนังสือทางเทศทางธรรมไปก็ได้ลองดูช่วงแรกๆลองทำนี้ไปก่อนทำให้จิตมีสติทำให้จิตมันสงบก่อน แต่ท่านก็ไม่ได้ให้อยู่ประจำนะคะให้อยู่แบบชั่วคราวสองเดือนสามเดือนอะไรเงี ้ ย ต้องทำจะไม่ทำไม่อยากจะไปไหนอ่ะถึงจะดีถ้ายังมีความอยากไปนู่นมานี่ก็ยังไม่ดีการปฏิบัตินี่ครับไปตัดความอยากถ้าจะไปต้องมีเหตุผลไปด้วยเหตุผลไม่ได้ไปด้วยความอยากไปหรือมาก็ไม่ได้มาด้วยความอยากมาคือทำอะไรอย่าให้มันทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรนี้ นี่ครับปฏิบัติไปขอให้ระวังตัวนี้ไว้ก็แล้วกันตัวความอยาก อยากไปก็ไม่ไปค ่ ะ ถ้ามันอยากไป หมดแล้วหนูทำไงคะ ถ้ามันอยากจะไปก็อย่าพูดไปถ้าจะดัดความอยากถ้ามันอยากจะทำแล้วก็อย่าทำ อย่างนี้เวลาอยากจะนั่งสมาธิก็อย่านั่ง ไอ้นี่เขาโทษแบบนี้ต้องมันชัยเนี่ยอยากดีก็ทำไปสิอยากไม่ดีอย่าไปทำถ้าอยากนั่งสมาธิอยากเดินโยมกลมนี่ไม่เป็นไรทำได้แต่เราทำอย่าไปอยากให้มันได้ผลเพราะเวลาไม่ได้ผลแล้วมันจะท้อแท้เบื่อหน่ายขอให้อยากทำไปเรื่อยๆแล้วผลยันจะเกิดไม่เกิดไม่เป็นไรอย่าไปอยากได้ผลอยากได้ผลแล้วพอไม่ได้ผลเนี่ยมันท้อมันจะไม่มีกำลังใจ ท่านอาจารย์น่าจะมีที่อยู ่ไหมอันนี้ก็หาไปที่ไหนมีก็ไปก่อนไม่มีอะไรแน่นอนอยู่เพราะมัน บางท ี ออกมาเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีอะไรเงี้ย ก็ไปหาก่อนเลยหาที่ไปก่อนแล้วค่อยไปอย่าจู้จี้จุกจิกนะที่ไหนก็ได้สันโดษมีตามมีตามเกิดไม่ใช่มันจะต้องสัปปายะทุกอย่างมันเอาอย่างสองอย่างก็พออย่างอื่นก็พอทนได้ก็ทนไปมันจะสัปปายะทุกอย่างไม่ได้หรอกอย่างที่เราไปอยู่บ้านตากนั่นแล้วก็ได้สัปปายะสองอย่างก็พอแล้วได้บุคคลสัปปายะกับได้สถานที่สัปปายะก็พอแล้วบุคคลคือหลวงตาพระเนรท่านปฏิบัติสถานที่ก็สงบสงัดได้สองอย่างนี้พอละอากาศร้อนโหดโหดหนาวโหดโหดก็ทนเอาได้อาหารก็มีแต่ตุ๊กแกมีแต่อะไรก็เอามันมีอะไรกินก็กินไปมันจะให้มันครบทั้งสี่อย่างมันยากสี่ห้าอย่างเอาสองอย่างเนี่ยสำคัญที่สุดคือบุคคลกับสถานที่สถานที่มันสงบเอื้อต่อการภาวนาครูบาอาจารย์บุคคลที่อยู่ด้วยกันเอื้อต่อการภาวนาไม่มีการก่อสร้างไม่มีการทำกิจกรรมนอกเรื่องของการภาวนาได้สองอย่างนี้พอแล้วส่วนอาหารจะถูกปากถูกไหมพอกินได้พออยู่ได้ก็โอเคแล้วอากาศจะหนาวบ้างร้อนบ้างก็พอสู้มันได้ไม่ใช่ต้องรอครบสัปปายะทุกอย่างหาไปจนวันตายก็ไม่เจอก็ดีถ้าเราได้ที่สงบแล้วมีเพื่อนกัลยาณมิตรพาเราปฏิบัติที่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่สอนทางปัญญาก็ต่อไปก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าเดี๋ยวนี้อาศัยหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆอ่านก็ได้อ่านหนังสือไปอ่านเองก็ได้ถ้าท่านไม่สอนเรื่องปัญญาเราก็อ่านไปช่วงที่เราไม่ปฏิบัติเราก็อ่านหนังสือไปเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพราะมันนอกจากการเดินโยกมการจะทำสมาธิมันยังต้องไปทางปัญญาและปัญญามันซับซ้อนมันกว้างขวางกว่าการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบการพิจารณานี่มันยากการได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตานี่มันยาก ใส่ชาติคง เ ด็กไม่ ได ้สมาธ ิ ไม่ให้ทำ มันต้องเอาสติก่อนเอาสติเอาสมาธิเอาความเพียรก่อนเนี่ยที่ เด ิน ให้ตื่นเสมอคือขณะเดินกลับมาในสองชั่วโมงท่านยังไม่ให้นอนเลยค่ะเดินมาปลุกอีก ฝึกความเพียรด้วยไงความเพียรไว้พอมีความเพียรแล้วต่อไปความเพียรตัวเนี้ยสำคัญมันจะดันเป็นผู้ดันให้เราไปปฏิบัติถ้าไม่มีความเพียรนะมันก็เดี๋ยวก็หมดแรงเป็นม้าปีนต้นตอนนี้ศรัทธาแรงก็ปฏิบัติเข้มข้นพอเราไปพอผลมันไม่ค่อยได้แล้วมันนานเข้านานเข้ามันก็อ่อนลงอ่อนลงศรัทธาเดี๋ยวมันก็หมดแรงกลายเป็นม้าตีนต้นไปแต่ถ้ามีความเพียรนี่มันจะสม่ำเสมอมันไปตั้งแต่ต้นมาเป็นทั้งม้าตีนต้นม้าตีนปลายเลยดีแล้วล่ะถ้าเดินจงกรมได้12ชั่วโมงนี่แล้วให้นั่งบ้างไหมนั่งก็นั่งนานๆ น ั่ งท่าน ไม่ได้สองแ ก้วก็ให้ทุกอย่างเหมือนนั่งคืนนั่งสวดมนต์เสร็จก็ให้นั่งหนึ่งเที่ยงคืน แต่ว่าเราก็พลิกกันนะคะ พลิกได้นั่งบ้างหลับบ้าง ท ุ กอย ่ างค่ะแต่ห้ามหลังถึงพื้น นั่นแหละก็ดังอย่างนั้นอ่ะดีเนี่ยมี จะมีกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยดีเอางี้ไปก่อนนะจุดเริ่มต้นฝึกสติฝึกความเพียรไปก่อนขอให้เอาทุกเวลานาทีมาให้กับการปฏิบัติเนี่ยถือว่าไม่ผิดทางแล้วนะขอให้ใช้เวลาทุกเวลานาทีของเราเนี่ยให้กับการปฏิบัติถือว่าได้กำไรแล้วล่ะถือว่าได้ผลแล้วการมีความเพียรนี่ก็ถือว่าเป็นผลอย่างหนึ่งวิริยะแล้ว ท่านบอกว่านอกสัจจะขันติอะไรเงี้ย มีอธิษฐานมีสัจจะมีขันติมีวิริยะเนี่ยสี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะดันให้เราทำอะไรต่างๆได้สำเร็จลุล่วงได้ดีถ้าไม่มีสี่ตัวนี้เดี๋ยวเจออุปสรรคหน่อยก็ถอยเบื่อหน่อยก็ไม่ทำนะแต่ถ้ามีวิริยะนี่เบื่อไม่เบื่อถึงเวลาก็ทำมันถึงเวลาก็ทำมันมีขันติมันจะยากไงก็ทนไปกับมันทำไปมีอธิษฐานมีสัจจะมีความตั้งใจมีความจริงใจไม่ล้มเลิกตั้งใจจะทำแล้วต้องทำให้สำเร็จถ้ายังไม่สำเร็จก็ไม่หยุดทำนะอนุโมทนาขอให้จิตใจแน่วแน่ต่อการปฏิบัติเท่านั้นนะเดี๋ยวผลตามมาเองนะผลมันเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากความเพียร